zamba e zamba yo koboko la bibwele zamba yo kobomba kama kiti e bandeke na likolo bakolela e bandeke na likolo bakobanza e soki zamba tende to soki wapi e zamba o oh, zamba zamba e bangisi na mai bakonchola e Bazela mobembo ya biso banae Zamba oh, zamba zamba e Nani akela yongo zamba e Zamba mokilingo ya nyama e Mama ni kuna Eh, tokeza la kaboye Mama ni kuna zambe zala kaboye e mama ndikuna zoke zala kaboye makosa yeye zambe zala kaboye zoke zala kaboye zoke zala kaboye zoke zala kaboye zambe zala kaboye makosa yeye zoke zala kaboye makosa yeye zambe zala kaboye makosa yeye zoke zala kaboye makosa yeye Makosa yeye, zoke zala kabui. Mama nikuna, zambe zala kabui. Mama nikuna, zoke zala kabui. Makosa yeye, zambe zala kabui. Makosa yeye, zoke zala kabui. Makosa yeye, zambe zala kabui. Zoke zala kabui. Mama nikuna, zambe zala kabui. Zambe zala kaboye mama ndikuna zoke zala kaboye.